يبني خشيتي بالي يا نجمة تضوي في العالي البسمة في وجهك محلا يا وحدة عقلي وافكاري يا بني خشيتي بالي يا نجمة تضوي في العالي البسمة في وجهك محلا يا وحدة عقلي وافكاري تعالي معي حبيبة تمنيتك بحدي هاتي ايدك وتعالي معي حبيبة تمنيتك بحدي هاتي ايدك وتعالي معي حبيبة تمنيتك بحدي لا لا لا لا لا لا لا لا يا وردة في وسط جنينة يا نبح دانا يروينا يا بني يا خشيتي بالي يا نجمة تضوي في العالي البسمة في وجهك محلا يا وحدة عقلي وافكاري يا بني خشيتي بالي يا نجمة تضوي في العالي البسمة في وجهك محلا يا وحدة عقلي وافكاري تعالي معي حبيبة تمنيتك بحدي هاتي ايدك وتعالي معي حبيبة تمنيتك بحدي هاتي ايدك وتعالي معي حبيبة تمنيتك بحدي يا بني خشيتي بالي يا نجمة تضوي في العالي البسمة في وجهك محلا يا وحدة عقلي وافكاري z lat 80. i Libii, czy też z Egiptu, gdzie później już mieszkał Hamid el-Shaari, gdzie ponoć mieszka do dziś. Przenosimy się wreszcie do Iranu. Najwyższa pora. Wracamy do plebiscytu. Plebiscytu telewizji Manoto na 100 najlepszych, najważniejszych, najpiękniejszych, najistotniejszych, naj piosenek irańskich. Kilka miejsc już za nami, no i tak się rozpędzamy. Być może faktycznie uda nam się do jakichś wyższych pozycji dojść. Na razie jesteśmy, jeśli się nie mylę, to jest to miejsce 96. No to oczywiście program do obsługi poczty odwraca literki niemiłosiernie z perskiego na nasze. Chcę, żebyśmy je czytali od lewej do prawej, ale już staram się to jakoś złożyć do całości. To będzie miejsce 96. Ten plebiscyt o tyle jest ciekawy, przynajmniej w tym kontekście, że pewnych utworów pewnie w Radiu Teheranie, gdybyśmy nie usłyszeli, gdyby nie ten plebiscyt. I to taki właśnie przypadek. Siavash Gomaisi, muzyk, no kompozytor, zaczynał od komponowania w latach 70. I pewnie tym kompozytorem by został, gdyby nie to, że postanowił, jak na przykład swego czasu również Hasan Shamaizadeh, spróbować samemu zaśpiewać te piosenki, które pisze. No i wydał jedną płytę w Iranie, Farangis, z której, jeśli nic się w Radiu Teheranie pojawiło, to akurat pewnie mogłoby i specjalnie zgrzytów by nie było. Natomiast jego późniejsze płyty, potem gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no, delikatnie mówiąc, zbyt wielką estymą w moich oczach się nie cieszą, stąd moja niechęć. Natomiast Siavash Gyomaishi jest artystą niezwykle popularnym i pokolenie osób, no, powiedzmy 30-40-latków, jest na jego muzyce, tej nagrywanej w Stanach Zjednoczonych, w Iranie, absolutnie wychowane, znają wszystkie teksty na pamięć i gdzieś potrafią kulturowo się w tym odnaleźć i połączyć się. Ja mam wielki problem, ale nie zniechęcając. Jesteśmy na miejscu 96. To jedyna w tym zestawie piosenka Siavasha Gyomaishiego. Co ciekawe, warte zwrócenia uwagi na to, że artysta tak popularny jednak z tylko jedną piosenką i to tak nisko się znalazł. Piosenka z roku 1994. Trudno więc tu zatem mówić jeszcze o jakimś efekcie świeżości, że w plebiscycie w roku 2012 znalazła się w pierwszej setce. Widać, ta piosenka musi być gdzieś zakorzeniona w psyche irańskiej. چشمای منتظر به پیچه جاده دلهوره های دل پاک و ساده پنجره باز و غروب پاییز نم نم بارون تو خیابون خیز یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکروبه سهم من از تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده چشمای منتظر به پیچه جاده دلهوره های دل پاک و ساده پنجره باز و غروب پاییز نم نم بارون تو خیابون خیز یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه سهم من از با تو بودم غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمون چه های آشنایی پر شده از پاییز تن تلایی تو نیستی و وجودمو گرفته شاخه خشک پیچک تنهایی یاد تو هر تنگ برو تو قلب من میکروبه سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه سهم من از با تو بودم będą w dalszej części tego zestawienia 100 najlepszych, najważniejszych irańskich piosenek. Piosenki też nowsze niż z roku 1994. To nie tylko taki album ze starymi piosenkami, który się przegląda pod kocem zimą. Będą też piosenki hip-hopowe. Ale póki co jesteśmy na miejscu 95. I tu pierwsza z 5 piosenek i też pierwsza, którą zaśpiewał po persku Farhad. Farhad z roku 1970. Piosenka do filmu Reza Motori Masuda Kimiajego. Piosenka, która powstała, została napisana przez Esfandiara Monfaredzadeha. Sahyar Ganbari napisał do tej piosenki tekst i trzeba było tylko znaleźć wokalistę, który ją zaśpiewa. Początkowo miał to być bodaj Emad Ram, ale nie zgodził się na to sam Masud Kimiai. Szukał jakiegoś młodego głosu, tak żeby współbrzmiało to z dynamiką filmu. I stanęło na dobrego znajomego Esfandiara Monfaredzadeha, czyli właśnie Farhada. Farhad i Marde Tanha, piosenka z roku 1970 na 95. miejscu najlepszych, najważniejszych. piosenek irańskich, tych, na które oddano najwięcej głosów spośród ponoć 1,5 miliona, jak mówi organizator tego konkursu z roku, plebiscytu bardziej niż konkursu z roku 2012, telewizja Manoto. Zanim przejdziemy do irańskiej muzyki klasycznej, a bardzo się cieszę na to spotkanie, bo będziemy mieli okazję poobcować się z mistyczną poezją Hafeza, no niezwykle, nawet nie wiem jak powiedzieć, ale to wiersz, który przysparza wiele problemów interpretacyjnych. Spotkajmy się jeszcze z jedną piosenką, którą Siavash Gomaisi, przed chwilą wspominany i słuchany też tak naprawdę przed Farhadem, skomponował, bo za kompozytora go naprawdę uważam ciekawego. On między innymi jest autorem często pojawiającej się, szczególnie zimą, piosenki Afsina Mogadama pod tytułem Zemestun. Piosenka, którą dziś przyniosłem, jest śpiewana przez Dariusza. Jest to jedna z tych piosenek, które nie znajdą się na wyższych pozycjach w tym zestawieniu, którego słuchamy, 100 najlepszych piosenek. Mimo iż Dariusz w tym podsumowaniu zamieścił tych piosenek kilkanaście, to już mogę z góry powiedzieć, co pewnie też nie jest zbyt wielką tajemnicą, nie do odgadnięcia, ale ta jedna piosenka, Gole Barun Zadeh, albo Gole Barun Zadeh Man, to piosenka skomponowana przez Siavasha Gomaisiego z tekstem poety niemalże, można powiedzieć, Iradża Janatiego Atajego. Jego tekstów często w Radiu Teheran słuchamy. To jedna z tych piosenek, z tych kilku piosenek, które Dariuszowi przysporzyły problemów z władzą, wtedy jeszcze władzą szacha, Mohammada Rezy Pahlaviego, z jego reżimem. Dlatego, że tajnej policji Sawakowi zbyt bardzo tekst tej piosenki przywodził na myśl takiego, powiedzmy, irańskiego Che Guevary. To był Hosro Golsorhi, który w roku 1974 miał ponoć planować zamach i porwanie jednego z królewiczów i szach, żeby go przykładnie ukarać, no, postanowił oczywiście zrobić to raz na zawsze, czyli Hosro Golsorhi został rozstrzelany. Natomiast, żeby pokazać, że szach nie żartuje, że jego władza jest naprawdę, szach popełnił kolosalny błąd. To jeden z tych błędów, który doprowadził potem do jego upadku, czyli postanowił grać w otwarte karty. To znaczy, ten proces Hosroa Golsorhiego był transmitowany w telewizji i Hosro Golsorhi doskonale to wykorzystał. Był poetą młodym, buntowniczym, no, o poglądach takich jak Che Guevara mniej więcej, i potrafił się doskonale w tej telewizji sprzedać. Recytował poezję, coś co przecież Irańczycy uwielbiają i czym są przesiąknięci do cna. Odmówił założenia opaski na oczy, gdy stanął przed nim szwadron śmierci. Stał się więc bohaterem tych, którzy dążyli do rewolucji. Był oto ktoś, kogo można było postawić na sztandarach. Coś, o czym szach nie pomyślał. Jego krótkowzroczność i oczywiście wiele innych wad doprowadziły do upadku mocarstwa, no, państwa, które istniało w takim czy innym kształcie, ale jednak pod władzą monarszą 2,5 tysiąca lat. Wracamy do tej piosenki, o której tak opowiadam. To piosenka Dariusza. Gole barun zadeh ma, gole yasna zani, میشکنم پج مرده میشم نظر اشکاتو ببینم تا همیشه تو رو داشتم داشتن تمام دنیا از تو و اسم تو گفتم بهترین همه حرفاست با تو با تو اگه باشم وحشت از مردن ندارم لحظه ها پر میشه از تو وقت غم خوردن ندارم. ای غزل واره دل تنگ که همه تنت کلامه، هنوزم با گل گونت شرم اولین سلامه. ای تو جاری توی شعرم مثل عشق و خون و حسرت، دفتر شعر من از تو سبد خاطر همه. ای گل شکست ساقه، گل پر پر که به یاد هجرت پرنده هایی توی یأس مبهمه، چشمات میبینم که به فکر یه سفر به انتهایی. سر به زیر دل شکست نازنینم، اگه ساده است واسه تو گذشتن از من، مرسیه سر کن برای رفتن من، آخه مرگ واسه من از تو گذشتن. با تو با تو اگه باشم بخشت از مردن ندارم، لحظه ها پر میشه از تو وقت غم خوردن ندارم. گل بارون زده من، اگه دل تنگم و خسته، اگه کوچیدن طوفان ساقه منم شکسته، میتونم خستگیاتو از تن پاکت بگیرم، میتونم برای خوبی واسه سادگیت بمیرم، میتونم برای خوبی واسه سادگیت بمیرم، میتونم برای خوبی واسه سادگی. به فطرا که جفا دلم

To bodaj najbardziej znana interpretacja tasnifu Saman Bujan, Mohammad Reza Shajarian, koncert z Los Angeles roku 2002, wydany potem na dwóch płytach kompaktowych, nie tylko w Iranie, ale też na tak zwanym zachodzie przez wytwórnię World Village w roku 2005 i Mohammad Reza Shajarian przestał być jakimś anonimowym, znanym, tylko wybranym muzykiem, ale stał się no, głosem rozpoznawalnym wśród oczywiście tych, którzy taką muzyką się interesują. Po ten tasnif, posięgnięcie po ten tasnif skłoniła mnie tak naprawdę płyta, którą otworzyliśmy w ubiegłym tygodniu, to koncert Mohammada Rezy Mohammada Rezy Lotfiego i żeńskiego zespołu Shejda. Tam no, dziś powinniśmy słuchać i właśnie posłuchamy za chwilę tej wersji śpiewanej przez Ayreze Fereydunpura, który będzie śpiewał ten sam tasnif. No i gdy zacząłem słuchać tego tekstu, gdy okazało się, że nie ma tak naprawdę, nie znalazłem, może tak powiem, nigdzie polskiego tłumaczenia tego pięknego gazalu Hafeza, no, postanowiłem posiedzieć nad nim troszeczkę i po tej wersji, którą słyszymy za chwilę, postaram się przytoczyć to, o czym Hafez śpiewa. Dawaj dardy, o się grach, kasy kusa, lopen dorad, ze fekroron, kiedy darty. Reza Feridunpur i 10 pań tak naprawdę mu towarzyszących oraz no, 4 panów grających gościnnie, między innymi na dafie Mehrzad Hoveida. Mohammad Reza Lotfi po raz pierwszy wykonywał utwór Saman Bujan podczas koncertu we Włoszech w roku 1987, ale wtedy w zupełnie innej formule, w formule utworu improwizowanego. Bootleg z tego koncertu ukazał się w Iranie, został opublikowany i irańscy fani mogli się tym utworem cieszyć po wielu latach. Irandocht Lotfi, córka Mohammada Rezy Lotfiego, uzyskała prawa do tego koncertu i został on opublikowany oficjalnie w Iranie bodaj w roku 2005 i na kasecie, i na płycie kompaktowej pod tytułem Gafele Salar. To wersja, ta wersja, która za nami, jest oczywiście znacznie późniejsza. To rok, nie jest chyba tutaj podany nawet, ale musi być to rok co najmniej 2010, może nawet 2011. Ostatnia wersja przed nami, to ta, która zakończy nasze spotkanie, to wersja Iradża Bastamiego. Najpierw słychać różnych instrumentalistów, tu m.in. Kayvan Saket na tarze. Cały czas gdzieś nad wszystkim czuwa santur mózgu całego zespołu Aref, który Irażowi Bastamiemu towarzyszy. Na tym santurze gra oczywiście Parviz Meshkatian. Dopiero za jakiś czas pojawi się jedyne improwizowane solo w trakcie tego utworu. Na setarze będzie grał Behdad Babai, za to jest to piękne solo, które wprowadza głęboki mistycyzm wiersza Hafeza. Wiersza, który z grubsza i upraszczając mówi o tym, że wyższy poziom miłości wiąże się z wielkim bólem i bez niego wznieść się wyżej nie da, że jest on, jeśli nie istotą, to po prostu czymś nieodłącznym. To na ilu poziomach ten wiersz Hafeza się rozgrywa, jak wiele jest tam gier słownych, jest nie do oddania, myślę, że w żadnym języku, no ale po prostu takie są niedogodności tłumaczenia poezji. Ja się nad tym rozwodzić nie będę, gdyż tłumaczem jej nie jestem. Natomiast gdybym miał jakoś oględnie przytoczyć, o czym Hafez mówi w swoim wierszu, to byłoby to mniej więcej tak. Pachnące jaśminem kurz żalu, gdy siadają, osadzają. Anielskolice spokój z serca, gdy walczą, zabierają. Do puślisk opresji serca, gdy przywiązują, przywiązują. Od ambrą perfumowanych warkoczy dusze, gdy rozpuszczają, się poświęcają. W ciągu życia przez jeden oddech są z nami, ledwie siadły już się podnoszą. Młode drzewo pragnienia w głowie, gdy się podniosą, zasadzą. Łzy siedzącego w kącie, gdy znajdą, klejnot znalazły. Życzliwej twarzy od wstających o świcie kochanków nie odwrócą, jeśli będą wiedzieć. Z mojego oka granatowe rubiny, gdy się zaśmieją, spłyną. Z mojej twarzy ukryty sekret, gdy spojrzą, wyczytają. Ci, którzy myślą, że lekarstwo na ból zakochanych jest proste, rozumem go szukają, polegną. Ci, którzy jak Mansur zerwali owoce pragnienia, są na szubienicy. Gdy do tej bramy Hafez jest wyzwany, odpychają go. W tym majestacie, gdy pragnący przyniosą błagania, będą zwodzeni, bo gdy o lekarstwo na ból się martwią, polegną. Irena Dana audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. من بویان غبار غم سمن بویاد قباره غرب چو بنشینه بنشانه سمن بویاد غبار غرب سمن بویاد غبار غرب چو بنشینه بچانم پری رویاد قرار از ده پری رویاد قرار از ده چو بستیزه بستانه به فتراک جفاده چو بربندن بربندن به فتراک جفا دلها چو بربندن بربندن ز زلف بر این جانها ز زلف بر این جانها چو بکشایم بکشانم درمانم در با این درد اگر در بند درمانم درمانم Punktualnie czwarta.